Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 24 Ocak Çarşamba. Yıl 2018, ay 1, gün 24, Kasım 78. 1439 Hicri Cemaziyel Evvel 7, 1433 Rumi Ocak 11. Uğur Mumcu'nun öldürülmesi 1993. Fırtına. Günün sözü: bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz. Uğur Mumcu. Günün tarihi: 56 yıl önce bugün 24 Ocak 1962 yılında ünlü romancı, öykücü, şair, öğretmen, çevirmen, edebiyat tarihçisi ve siyasetçi Ahmet Hamdi Tanpınar vefat etti. Şiir, hikaye, roman, deneme, makale gibi birçok alanda eserler veren Tanpınar, hece ölçümüzü mısralarına en iyi uygulayan şairlerin başında gelir. 25 yıl önce bugün 24 Ocak 1993'te Uğur Mumcu menfur bir suikaste kurban gitmişti. Araştırmacı, gazetecilik konusunda örnek çalışmaları olan ve 30'a yakın esere imza atan Uğur Mumcu, yıllarca Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazılarıyla okurlarını aydınlatmıştı. 11 yıl önce bugün ise 24 Ocak 2007 tarihinde eski Dışişleri Bakanı ve siyasetçi İsmail Cem İstanbul'da vefat etmişti. Günün malumatı, ilginç bilgiler, dünyanın yaşı. Dünyamız yaklaşık 4,54 milyar yaşındadır. Bir çay kaşığı kadar toprağın içinde dünyadaki tüm insan nüfusundan daha fazla organizma yaşamaktadır. Dünya güneşin etrafında saatte 107.182 kilometre hızla dönmektedir. Antarktika kıtası dünyadaki tüm tatlı su kaynaklarının %70'ine ve tüm buzulların %90'ına sahiptir. Bir gün içinde yeryüzüne 8,6 milyon yıldırım düşmektedir. Geçtiğimiz 40 yılda dünyadaki vahşi yaşamın %40'ı yok olmuştur. Büyük Saatli Marif Takvimi. Masa canata masa tanemun cañaguay aputa masa. mañana suma dirá marcas acá suma yak suma hilata taqueu taqueu iña mañana suma bolivia marcas acá. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Luzmila Carpio'dan Tunupan Samiripa adlı şarkıyla yaptık. Bu Ant Dağları'ndan gelen bir Peru. Oralardan gelen bir müzik ve sesler. Zaten konumuz da Galeano'nun Hikaye Avcısı'ndan İlahi Armağan başlıklı buralardaki And Dağları'ndaki durumu anlatıyor. Eduardo Galeano Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. İlahi Armağan. Yanardağ, yağmuru çağıran şimşeğin tanrısı, Ant Dağları'nın yüksek platosunun kraliçesi Tunupa. Kara benzeyen ama tuzdan yapılmış sonsuz beyaz ova ayaklarının dibinde uzanır ve çevresinde kinoa bitkisi yetişir. Yanardağ'ın ben kinoayı çaresizlere teselli olsun diye getirdim dediği anlatılır. Aymara ve Keçua yerlilerini açlıktan kurtaran, onların şiddetli güneşe ve ayaza dayanmalarını sağlayan o minicik kinoa tanelerini yerlilere o, yani kraliçe Tunupa armağan etmiş. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 41 yılında milattan sonra Roma İmparatorluğu'nun son zamanları Caligula lakabıyla tanınan, zalimliği, despotluğu ve deliliğiyle ünlü Roma İmparatoru Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus, ama herkesin bildiği adıyla Caligula, muhafızları tarafından öldürülmüştü 41'de. Atını senatör yapan oydu değil mi? Evet. İnsinatsu. Bir de Albert Camus'un ünlü oyununda hiçbir şeyle yetinememesi durumu var. Ayı istiyorum diyor. Ay. Gökteki ayı istiyorum. Biraz bekleseymişti Amerika Birleşik Devletleri ile beraber gidebilirmiş ama. Mülkünü istiyor. Evet. Daha uzun süre isteseydi yaşamak için belki olurdu. Neyse. Mülkünü mü istiyormuş? Ya, tabii. Ay benim olacak diyor. Ha, öyle ayı istiyor. Öyle istiyor. Yani... Çok şımarmış. 1963'te bugün Çatalca'da kara saplanan trenle ilgili bir haber yapmak için 23 Ocak'ta gazetelerinden ayrılan Hürriyet Gazetesi yazarı Yüksel Kasapbaşı ile foto muhabiri Abidin Behbur ve aracın sürücüsü Yüksel Öztürk donarak öldüler. Donmuş cesetleri 25 Ocak'ta Çatalca yakınlarında bulundu. Ve 1980'de bugün Başbakan Süleyman Demirel, o zamanki başbakan, hükümetçe alınan ve 24 Ocak kararları olarak bilinen ekonomik istikrar programını kamuoyuna açıklıyor. Evet. O gün bugündür ekonomik istikrar var. Evet. Çok başarılı olmuş demek ki. Bu arada bir vefat haberi de Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Yazar Ursula Le Guin 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Fantastik ve bilim kurgu eserleriyle edebiyat aleminde kendine önemli bir yer edinen yazarlardan bir tanesidir Le Guin. Karanlığın Sol Eli, Mülksüzler, Sürgün Gezegeni, Yer Deniz serisi gibi roman ve öyküleriyle Türkiye'de de tanınır isimlerden biriydi. Hepsi yayınlarının çevirisiyle beraber. 88 yaşındaydı. Bir sebep belirtmemiş oğlu Theo Downs Le Guin. Sağlığının bir süredir kötü olduğunu söylemiş annesinin. Evet. Çok önemli bir yazar ve düşünürdü. 21 Ekim 1929'da doğmuştu. Bilim kurgu ve fantezi edebiyatının en önemli yazarlarından. Evet. Yani varoluşçuluk, Yunan mitolojisi çok ağır basıyor. Ayrıca Taoizm. 40 dile çevrilmiş kitapları ve milyonlarca satılmış. Ayrıca şair de kendisi, önemli bir şair. 12 şiir kitabı, 100'den fazla kısa öyküsü ve çevirileri de var. 5 cilt çeviri yapmış. Ona da bir günaydın diyoruz. Bir başka önemli kayıp, Le Guin 88 yaşındaydı. 78 yaşında da Hugh Masekela hayata veda etti. Güney Afrikalı efsanevi trompetçi ve son derece önemli bir aktivist aynı zamanda. Bir süredir prostat kanseriyle mücadele etmekteymiş. Ailesi Masekela'nın huzur içinde hayata gözlerini yumduğunu söylemiş. Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma da Masekela'yı kaybetmenin hem müzik dünyası hem de tüm ülke için büyük bir kayıp olduğunu ifade etmiş. Özgürlük mücadelesi asla unutulmayacaktır demiş. Yani 1977 şarkısı var mesela. 1977, onu da belki sonradan çalarız. Güney Afrika'daki ırk ayrımcı apartheid rejimine karşı hareketle özdeşleşmiş durumda. Aynı zamanda mesela 1968'de işte Grazing in the Grass, ki bugün çalmayı planladığımız parçalar arasında var. Çok meşhur, dünyada çok dinleniyor. 1986'da da Mandela için Bring Him Back Home, onu artık eve getirin. Hapiste 27 sene kalan büyük liderin, özgürlük mücadelecisinin onun için bestelediği bir şarkı var. Apartheid sistemine karşı protestolarında marşı olmuştu. Onu da birazdan çalma fırsatı bulacağız diye ümit ediyoruz. Bir de dünden önemli bir şey vardı. Enver Ercan, yayıncı ve şair Enver Ercan'ın hayata veda ettiğini de, yani 60 yaşında, tam 60. doğum gününde Türk şiirinin, Türkiye'de şiirin ve yayıncılığın önemli ismi, kanserdi o da. 60 yaşına girdikten bir gün sonra hayatını kaybetmiş yani. Evet. Çok oldukça verimli bir çağında son derece önemli etkiler bırakmış değerli bir şair ve yazar. 21 Ocak 1958'de İstanbul'da doğmuş, Haydarpaşa Lisesi'nde. Pek çok gazetede ve dergide edebiyat sayfaları hazırladıktan sonra da Varlık Dergisi'nin genel yayın yönetmenliğini yaptı uzun süre. Ayrıca aktivizmi de var. Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanlığı var. Komşu Yayınları ve Yasak Meyve dergisinin sahibi ve yöneticisiydi. Değerli de bir şairdi. Pen Türkiye'den de açıklama 60'ını doldurduğu gün diyor. Şiirinde baharında diyen şairlerden Egemen Berköz var. Evet, hepsine birden bir günaydın diyelim. Ve günün haberlerine geçelim aslında. Şimdi önce biraz havadan sudan başlayalım. Büyük bir savaş ve alacakaranlık kuşağı savaş havası içindeyiz ama ülkenin ve şeyin durumunun dışında da önemli gelişmeler oluyor. Yalnız Uğur Mumcu ile ilgili katledilişinin 25. yılında anıldığını da söyleyelim. Ankara'da kendi adını taşıyan sokakta Sedda Bağcan da konser verecek. Türkiye basın tarihinin en üretken gazetecilerinden ve aktivistlerinden birisiydi. Doğan Akın da T24'te yazdığı yazıda tek başına bir güçtü. Gazetecilik can çekişirken Uğur Mumcu 25 yıldır yaşıyor diyor. Ve şöyle girmiş yazısına: seni neden tutukladılar? Cevap: çünkü yapabiliyorlardı. Çekoslovakya'da insan hakları tarihinin en büyük isimlerinden Milada Horakova'nın hayatını konu alan Milada filminden geçen senenin sonlarında gösterime girmiş. Bu konuşma Milada kocası, çocuğu, babası ve kız kardeşini de tehlikeye atarak sonuna kadar direndiği Nazi işgalinin ardından ülkesinde hapsediliyor. İşkenceler gördüğü cezaevinin revirinde de karşılaştığı ahbabı hasta yatağında soruyor: seni neden tutukladılar? O da acı tebessümüne iliştirdiği iki kelimeyle insanlığın hukuk dışı tarihini özetliyor: çünkü yapabiliyorlardı diyor. Uğur Mumcu için de çok uzun bir tarih veriyor. Yön, kim, Türk solu, ant ve devrim yıllarını anlatıyor. İlk tutukluluğu 1971'de askerliğini yapmaya hazırlanırken orduya hakaret iddiasıyla sakıncalı piyade Mamakçı askeri cezaevinde bir yıl kaldı. 7 yıl hapse mahkum edildi ama karar Yargıtay'da bozulunca serbest bırakıldı. Tutukluluğu için açtığı haksız tevkifat, yani haksız tutuklama davasında kazanıyor. Sonra Tuzla Piyade Okulu'nda tahliyeden sonra 10 Ocak 73'e kadar süren 3 aylık eğitiminden sonra okul yönetimi tarafından, piyade okulu tarafından kötü hal ve düşünce sahibi olmakla suçlanıyor. Sakıncalı Piyade kitabında bunu anlatıyordu galiba. Evet, bunu anlatıyor. Askerliğini er olarak yapmasına hükmediliyor ve şeyi de sakıncalı piyade eri unvanıyla ya da rütbesi diyelim. Ağrı'da, Patmos'ta yapıyor. Evet, ne olursa olsun ben Patmos dağlarında halk çocuklarıyla er olarak askerlik yapmayı, emekli olduktan sonra siyasal iktidarın uzattığı yönetim kurullarında on binlerce lira para alan orgeneral olmaya değişmem demiş. Ama yedek subaylık hakkı ve aylıkları için sadece maddi tazminat isteğiyle açtığı davayı da kazanmış. Hukukçuydu, hukuk fakültesinden aslında. Öğretim üyeliğinden sonra gazeteciliğe geçmişti Uğur Mumcu. Sakıncalı piyadelik bittikten sonra da yedek subaylık hakkını kazanmıştı. Sonra üniversitedeki işte hukuk fakültesinde görevinden ayrıldı ve profesyonel olarak 74'te Yeni Ortam gazetesinde anarşist başlıklı yazısıyla başlıyor. Ve durmaksızın kitap yazarak, yazı ve kitap yazarak geçirdiği yıllar peş peşe kitapları da beraberinde getiriyor. İşte Sakıncalı Piyade, Bir Pulsuz Dilekçe, tiyatroya uygulanan Sakıncalı Piyade yüzlerce kere sahneleniyor. Terörün tırmandığı 1979'da 12 Mart öncesi ve sonrası gençlik liderlerinin yaşadıklarını anlattığı, kendi ağzından yansıttığı, şiddetle bir yere varılamayacağını anlatmaya çalıştı. Çıkmaz Sokak kitabı çıkıyor. Sonra tüfek icadı oldu 80. Silah kaçakçılığı ve terörle siyasetten bazı görüntüleri anlattı. Söz Meclis'ten içeri 1981. Ağaca dosyası, terörsüz özgürlük, sakıncasız o kitap ve oyunları, Papa Mafya Ağaca dosyası, Liberal Çiftlik ve Devrimci Demokrat, 1986'da Mehmet Ali Aybar'la Türkiye İşçi Partisi ve Marksizm üzerine yaptığı uzun konuşmayı içeren Aybar'la Söyleşi kitabı. Sonra 1987'de 27 Mayıs darbecilerinden Osman Köksal'ın anı ve mektuplarını içeren İnkılap Mektupları. Evet. Ardından Rabıta, sonra 12 Eylül Adaleti kitapları. Sonra Behice Boran'la Türkiye İşçi Partisi lideri Söyleşi, bir uzun yürüyüş. Daha sonra Tarikat, Siyaset, Ticaret kitapları. 90'da bir yakın tarih incelemesi, Kırkların Cadı Kazanı ve Kazım Karabekir anlatıyor. 91'de Kürt-İslam ayaklanması, 1919-25. 92'de de Gazi Paşa'ya suikast kitapları. Böyle pazar günü de hasta ziyaretine giderken Cumhuriyet'ten ayrılan ekip içinde görüş ayrılıkları su yüzüne vurmaya başlamış. Gazetenin geleceğini ifade eden Uğur Mumcu bir yol ayrımının eşiğine geldiğini yakınlarında bulunanlara hissettirmişti diyor. Sonra dönüyor Cumhuriyet'e. Dönüşün üzerinden 8 ay geçmişti. 24 Ocak 93'te tedavi gören bir dostunu ziyaret için evinden çıkıyor. Eşi Güldan Mumcu ile çocuğu yanına gelmeye hazırlanırken otomobiline yerleştirilen bombayla, evet, katlediliyor. Peki kim yapmış? Failleri bulunamadı. Bulundu mu? Benim haberim yok. Yok, benim de yok. Yani artık yorgun düşürülmüş o sorunun peşini bırakmamalıyız diye bitiyor yazısı Doğan Akın'ın. İki çocuğu da var Uğur Mumcu'nun. Birisi Cumhuriyet'te yazıyor zaten, Özgür. İklim haberlerine geçmeden çok ufak bir benzerlik atfeden bir haber göstermek istiyorum, anlatmak istiyorum eğer müsaade ederseniz. Estağfurullah. Artık gazetecilerin sadece askerde askerlik yaptığı dönem de ortadan kalkmışa benziyor. Paris merkezde sınır tanımayan gazeteciler örgütü, Türkiye'nin Afrin'de devam eden askeri operasyonunun Türk medyasında nasıl görülmesi gerektiğine dair Başbakan Binali Yıldırım'ın 15 maddelik tavsiye listesini ve sosyal medya paylaşımlarından dolayı gazetecilerin gözaltına alınmasını, ülkede basın özgürlüğüne karşı artan bir sansürün parçası olarak gördüğünü ve bunu kınadığını açıklamış. Örgütün internet sitesinde yapılan açıklamada Başbakan Yıldırım'ın çeşitli medya kuruluşlarından 15 temsilcinin katıldığı 21 Ocak'taki toplantıda kullandığı sözlerine yer vererek aralarında yabancı basın ajanslarının da olduğu kuruluşlara başvurulmaması çağrısını cadı avı olarak nitelendirmiş. Ben şimdi bunu Deutsche Welle'den okuyorum. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Mahir Ünal'ın da eşlik ettiği toplantının notlarını Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu tarafından kamuoyuna paylaşılması üzerine değerlendirmede bulunan RSF yetkilisi John Beer, Türkiye'de çöken çeşitliliğe vurgu yapmış. Örgütün Doğu Avrupa ve Doğu Asya, Orta Asya özür dilerim tekrardan, Orta Asya Masası Direktörü Bihir, bu yeni propaganda seli karşısında eleştirel seslere karşı giderek artan cadı avı ve bu askeri harekatı tartışmanın neredeyse hiç yapılamaması Türkiye'de çöken çeşitsizliğin derecesini gösterir niteliktedir demiş. Bihir ayrıca Türkiye hükümetinin medya üzerindeki sıkı kontrolünden memnun olmadığını ve halkın yönetime karşı güveninin sarsmayı ve ülkedeki gerginliklerin artmasını dahi göze alarak medyanın yaptığı tüm haberleri tamamıyla kontrol altına almaya gayret ettiğini savunmuş. Böyle bir iddia atmış ortaya. Evet, yani dünyanın önemli gazetecilik medya kuruluşlarından biri Reportage Sans Frontières ya da Sınır Tanımayan Gazeteciler, bu Afrin operasyonuyla gazetecilere verilen 15 maddelik tavsiye listesinden büyük kaygı duyduğunu belirtiyor. Ayrıca da Afrin konusundaki paylaşımlar nedeniyle yapılan gözaltıları da kınıyor. Ve Türkiye'de hükümet medyadan savaş hedeflerine destek istiyor diyor. Deutsche Welle'nin haberi, dediğin gibi. Deutsche Welle'den bir başka haber daha var. Ayrıca Türkiye Gazeteciler Sendikası da gazeteci Nurcan Baysal, İshak Karataş, Sibel Hürtaş, Hayri Demir ve Seda Taşkın'ın gözaltına alınmasını kınamış. Açıklamada evlerine baskın yapılarak gözaltına alınan gazetecilerin derhal serbest bırakılması istenmiş. Ve yani Nurcan Baysal'ın avukatı vasıtasıyla Baysal'ın yaptığı bir açıklama vardı. sadece tweetleri sordular diyor. Ama bunu tweetlerden dolayı bir insanın gözaltına alınması ne kadar hangi hukuki ölçüye sığar bilinmez ama bunu yapmak için evinin kapısını sabaha karşı kırmak da ayrı bir fenomen olarak karşımıza çıkıyor. Evet, tabii. Karar yazarı Yıldıray Yoğurdu bu konuyla alakalı bir şeyler yazmış. Hoşumuza gidiyor ya da gitmiyor demeden medeni ve demokratik sınırlar içinde tweet atarak, bildiri yayınlayarak, yazı yazarak ya da toplantılar düzenleyerek bu operasyona karşı çıkan, sonucu değiştirmeyecek bu eleştirileri dillendiren insanların gözaltına alınması Türkiye'nin demokratik standartlarını düşürmekten başka bir işe yaramaz demiş. Evet, Deutsche Welle editörlerinden Kerstin Knip de Batı'nın susması yüz kızartıcı diyor. YPG'ye karşı operasyon başlatan Türkiye bölgede öngörülemez bir aktör. Türkiye'nin bölgede öngörülemez bir aktör olduğu bir kez daha ortaya kondu diyor. Knip Batı'nın operasyona sessiz kalmasını da eleştirmiş. Gerçekten de çok acayip zamanlardan geçiyoruz. Özellikle sosyal medya kullanıcıları açısından çok acayip zamanlar bunlar. Şöyle bir şey olmuş. Yani bir şey söyleyin, hatta söylemediğiniz takdirde bile saldırıya uğrayabiliyorsunuz. Lince tabi tutulabiliyorsunuz. Alaska'da meydana gelen 8.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin olarak Twitter'da bir mesaj yayınlamış oyuncu Gupse Özay. Sosyal medya kullanıcıları da tepki göstermiş buna. Şimdi böyle bir şey, o haberi de vermedik daha. Yeni taze bir haber o. Neden tepki gösterdiğini biliyor musunuz? Biliyorsunuz galiba. Yok, hayır, bilmiyorum. Tahmin edebiliyorum ancak. Oyuncu Özay Twitter'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı harekatı için paylaşım yapmaması gerekçe gösterilerek hedef alınmış. Öyle sosyal medya kullanıcıları falan da değil sadece. Yani internet sitesindeki çok fazla tıkalan, çok fazla tıklanan haber portalları da aynı şekilde bunu haberleştirmiş. Yani bir paylaşım yapmadığınız takdirde bile bu şekilde eleştirilebiliyorsunuz sosyal medya üzerinden. Bunun üzerine de gelen tepkiler üzerine sosyal medya paylaşımını silmiş. Yani sadece Alaska diyerek, böyle ellerine dua ederek, yani çünkü büyük bir deprem olmuştu ve tsunami alarmı verilmişti. İnsanlar korku içindeydi. İşte elini 8.2 büyüklüğünde, çok büyüktü. Önce 8.7 dediler Richter ölçeğine göre. Devasa bir deprem. Daha sonra da mesela bütün büyük tsunami, evet, dalgası gelmesinden korkuluyordu. Gelmedi, neyse ki derindeymiş. Ama yani bu konuda yapıldığı için, öyle mi? Evet, Gupse Özay işte Alaska yazmış. Ellerini böyle dua eder gibi tutan bir emojiye yer vermiş. Ardından da bazı internet siteleri, al işte memleketin sanatçısı da bu. Şehidini askerine değil Alaskalılara ağlar şeklinde bir paylaşım yaparak bunu haberleştirmiş. Evet. Evet. 3 kişi öldü. 3 şehit var. Onun da sayısını verelim. Çatışmaların şiddetlendiği Zeytin Dalı harekatında şehit sayısının 3'e yükseldiği haberini verelim. Ayrıca da Afrin operasyonunu sosyal medya üzerinden eleştirenlere yönelik biraz önce senin başladığın gözaltı dalgası, sen sözünü etmeye başladın, büyümekte, yüzü bulmuş gözaltına alınanların sayısı. Tutuklanan isimler arasında gazeteciler de yer var. Bir radyo DJ'yi de operasyonlara karşı çıkanları ölümle tehdit etmiş. Hatta ölümle de değil. Kafasını koparmak da mı? Ne diyordu? Ay, kafasına sıkmak. Sıkmak mı? Evet. Ha, teşekkür ederim. Yani insaflıymış mı demek lazım? Yani hiç bakmayacaksın gözünün yaşına, alnının şakından vuracaksın diyor. Bir adını vermek istemiyorum şimdi. Vay canına. Ama yani çok ciddi bir ayrıca şarkıcı, sanatçı Ceylan Ertem de hedefe konmuş durumda. Savaşa karşı çıkan. Hatta tam olarak şöyle demiş. Operasyona itiraz eden, sesini çıkaran ister gazeteci ister milletvekili olsun vurun şeklinde açıklamalar yapılıyormuş radyolarınızda. Bizi dinlediğiniz radyolar kullanıyor. Radyo ses frekansları kullanarak böyle çağrılar yapılıyormuş. Alnının şakından vuracaksın, hiç anlamam diyor. Ben dinledim onu. Dinlediniz mi? Evet. Adını vermeyeyim. Hakkında Barış Arkadaş, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, radyo televizyon üst kuruluna şikayette bulunmuş. Onu da anlamadım. Yani bunun radyo televizyon yayıncılığıyla ne ilgisi var? Yani ona ayrıca da vursun tabii, başvurursa, vurmak istiyorsa, ama herhalde bu bir ayrı bir suç teşkil ediyor olmalı. Evet, Hatay'a girişlerde, Hatay'da önemli bir gelişme olmuş, son dakika gelişmesi diye veriliyor. Dün akşam saatlerine doğru, akşam üzeri CNN Türk'ten Hatay Valiliği tarafından sınıra yakın bölgelerde dört noktanın geçici güvenlik bölgesi olarak ilan edildiği bildirilmiş. Her türlü araç ve insan girişi kolluk makamlarınca verilen izinler dışında yasaklanmış. Özel görüntü alınmaları, basın mensuplarının görüntü almaları, röportaj ve yayın yapmaları ve her türlü araç ve insan girişi izin dışında yasaklanmış. Bu arada yasaklanmasa da pek fazla bir şey yok ki. Mesela bu konuyla alakalı Hıncal Uluç da aynı şekilde televizyonda gördükleri üzerinden bir varyansını dile getirdi dün. Yani sürekli bir son dakika, son dakika, son dakika şeklinde patlayan kırmızı kırmızı altyazılar var televizyonları açtığınız zaman, haber kanallarında başta olmak üzere. Ama Hıncal Uluç'un dediğine göre ya 3 tane şeye bakmış. NTV, CNN, Habertürk, CNN Türk, Habertürk arka arkaya çıkmış. Üçünde de yeni tek bir haber yok, tek satır yok, tek kelime yok. Bir gece evvel bıraktığım altyazılar aynen dönüyor. Abi sürekli televizyonda böyle son dakika, flash gelişme, son dakika diye patlıyormuş. Evet, o bunlar. Sürekli itiraz ediyor ama Öncel Uluç'un bu konuda sınır tanımayan gazetecilerin raporuna ya da gelen öteki eleştirilere yer verdiğini ve onu dile getirdiğinde hiç görmedim. Belki ben. NTV, CNN ya da Habertürk kanallarında, kendisini takip ettiği televizyon kanallarında bunlar yer verilmediği gerekçesiyle de takip edemiyor olabilir. Günahını almayalım şimdi Hıncal Bey. Tabii tabii. olur. Bu arada bizim uzunca bir süredir peşinde 3 günden beri kovalamaya çalıştığımız olay gerçekleşmiş. Afrin vesilesiyle toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı yapılmış. Ne olmuş efendim? Ah, bu soruyu bekliyordum. Bu arada Paris'te de sel varmış. Dur, ona geçme. Tamam. Selleri, suları birazdan vereceğiz. Bu şimdi en önemli mesele bu. Çünkü uluslararası alanda barış meseleleri ve güvenlik meseleleri kimden sorulur? Dünyanın tek örgütü olan Birleşmiş Milletler'den. Onun da maddeleri belli. Yani 51. maddesi tek istisnası, onu bir saldırıya uğrama haline meşru müdafaa olarak yapabiliyorsun Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın. Ama hemen haber veriyorsun ve ondan sonra da Birleşmiş Milletler duruma el koyana kadar yapabiliyorsun. Ondan sonra zaten Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geliyor. Onun için de toplandı nihayet. Toplanamaz, toplantıyı öneren Dışişleri Bakanı da şey demişti. Öneren zaten şey olur, terör destekçisi olur demişti Fransa'ya. Fransa'da geri aldım filan, ben yapmıyorum demişti. Neyse, sonuçta toplanmış Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. Beş ülke var. Çin, Fransa, Rusya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri. Onu nereden hatırlıyorsunuz diye soracak olursanız, dünya 5'ten büyüktür deniliyordu geçtiğimiz evet. Günlerde, aylarda, yıllarda da. Hepsinde. Peki sonucu da söyle bakalım. Nedir efendim? Sen söyleyeceksin. Sonuç berabere. Hepiniz oradaydınız be. Şeklinde bir şekilde söylenebilir belki cevap. Nedir? Bilmiyorum. Nasıl yani? Afrin soruları geçiştirilmiş. Nasıl geçiştirilmiş? Ya evet. Böyle bir şey yok falan. Evet. Evet. Falan. Aşağı yukarı. Fransa'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi François Delattre gazetecilerin Afrin hakkındaki sorularını yanıtsız bırakmış. Ya bu konuda toplanıyor. Dünya örgütü dünyanın barış ve güvenliğiyle ilgili çok önemli bir meseleydi. Konuşmak üzere toplanıyor. Gazeteciler toplantı bitince de soruyor. Bir şey hop demiş. Tam senin dediğin bir şey dememiş yani. Daimi temsilci. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü de biraz açıklamış ama Stefan Dujarric endişeyi dile getirmiş. Afrin halkına insani yardım götürüleceğini açıklamış. Kimin üzerinden, kim götürecek, nasıl, onları da söylememişler. Ama bu aralar moda oldu bu soruları geçiştirme. En son geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın sözcüsü binbaşı Adrian Ranike Galloway, PYD, PKK unsurlarının Tel Abyad'a taşımadıklarını iddia ederken, unsurlar oraya gitmediğini söylerken Anadolu Ajansı'nın haberinde yazan şekliyle aktarıyorum. Bu SGD mensuplarının Aynel Arap'ta, yani Kobani ilçesinden Tel Abyad'a geçtiğine yönelik soruları da aynı şekilde geçiştirmiş. Ya olur mu öyle şeyler falan filan diye herhalde. Ve biraz daha detay vereyim, kapatalım. Tamam, lütfen. Ondan sonra biraz da hava durumlarına değiniriz. Efendim, basın mensupları demişler ki gazeteci ya onlar. İşi bu. Toplantıyı da çağıran kim? Fransa. Toplantı daimi temsilcisi de buna cevap vermekle yükümlü, sorumlu kişi. İnsani trajedi yaşanıyor İdlib'de, Doğu Guta'da demiş. Peki demiş gazeteci de, Afrin'de ne oluyor demişler. Yanıtsız bırakmış. Ama Guta'da gerçekten, yani Guta'nın durumunu bu haber karşılaştırarak düşünmemek lazım. Kuşatma altında yıllardır insanlar artık çimen de bulamıyorlar. Tabii yiyecek. Ama soru bu değil. Ha, evet. Ama hepsinin soru bu olarak değil. Evet. Anladım. Yani soruyu elbette Doğu Guta'yı kim bilir kaç zamandır yapıyoruz zaten. Sadece biz yapıyoruz gibi duruyor sanki. Türkiye'deki gazetelerin neredeyse hiçbirinde bu konuyla alakalı bir haber görebilmek mümkün değil. Tamam. İşte Dölatr bunu söylemiş. İnsani trajedi var demiş. Gazeteciler demişler ki peki Afrin'de ne oluyor demişler. Beşar Esad üzerinde baskı kurulması gerektiğini söylemiş. Of, kaç yıldır aynı şeyi söylüyor. Ben de gazeteciler ısrarla Afrin'i sormuşlar. Cevap gelmemiş. Birisi son olarak, Fransa hala Türkiye'ye itidalli davranma çağrısında mı bulunuyor yoksa durmasını mı istiyor? Diğer delegeler ne dendi? Kapalı kapılar ardında konuştunuz. Diğer delegeler ne diyor demiş. Toplantının gündemi Afrin miydi diye sormuş. Fransız temsilcinin cevabını günün sözü de yapabiliriz bence. Israrla soruyordun. Israrla sona sakladım. Söylüyorum. Buyurun. Afrin Suriye'deki denklemin bir parçası objektif olarak. Başka unsurlar da var. Guta ve İdlib'de yüksek sayıda kişinin öldüğünü söylemek gerek. Beğendin değil mi cevabı? Afrin sorusunun cevabı. Evet. Gazete Karınca'dan aldık bu bilgiyi. Ben gene de Guta'nın bu şekilde basitleştirilmesi, Guta'daki durumu basitleştirilmesi taraftarı değilim. O ayrı tabii. Yani ama sürekli o ayrı diyerek gazetelerde de bunları görebilmemiz mümkün olmuyor. Neyin ne olduğuna dair. Yani bir savaş devam ediyor orada. Çok şiddetli çatışmalar devam ediyor. Havadan bombardımanlar da aynı şekilde devam ediyor. Artık böyle neredeyse her hafta, her gün bombardımana tabi tutulduğu için haber değeri taşımıyor. Son dakika anlamı taşımıyor gazeteciler için. Leziz bir konu olmuyor mesela. Evet, Afrin de öyle olacak şimdi zaten. Afrin her zaman sıcak olur. Fransız temsilciye Afrin'e ilişkin bir karara varılıp varılmadığı soruluyor. Bir şey söylememiş. Bir diğer üyeler adına konuşamam. Diğer delegasyondakiler ne diyorlar demiş. Ama iyi haberi vermiş. Konuşmada iyi bir hava. İyi bir havada geçti konuşma demiş. Kavga çıkmamış yani. Yok, katiyen gayet güzel. İyi bir havada geçmiş. Geç saatlere kadar eğlenmişler. Açık Gazete. They need your support so they can get inside the fort. They promise that your dreams will come true when they win. Celebrate the victory. When they get inside the fort, they don't need you anymore. They don't return your phone calls. They got soldiers on every door who will make you to go away. They have lost their memory. They embrace the enemy. They've got houses overseas and they don't wanna be wasting time with anybody who's occupied with how they were freed by the millions who died for liberty. Bring it back home to the people. Bring it back home to the back of the line. Hey, bring it back down to the the ghetto. Instead of bringing back down to the roots of our lives, they are running away from the places they were raised to make their grave for the VIP rat race, so that people can say they deserve to be praised, denying the crimes and the violence of our times. When the raping of a child manages to cause a sigh, deciding it's alright just to tell the world a lie. There's the AIDS we deny and the worship of the booze, the obsession to get high. Child, women and all people, we all abuse. Then we smile as we spread the good news about just how perfect we are. Bring it back home to the people. Bring it back down to the back of the line. Said bring it back home to Soweto. Bring it back down to the back of the line. Said bring it back home to the people. Bring it back down to the back of the line. Said I bring it back home to the ghetto. And I bring it back down to the roots of your life. Sakela ve arkadaşlarından, orkestrasından diyelim, Bring It Back Home adlı ünlü parçasını dinlemekteyiz. Onun trompet solosuyla beraber. Bu Hugh Masekela, asıl adıyla Hugh Ramapolo Masekela, 4 Nisan 1939'da Witbank'ta, Güney Afrika'da doğmuş ama ömrünün önemli bir bölümünü de sürgünde geçirmiş aktivist birisi. 1950'lerin kült müzikal filmi Young Man with a Horn'da ünlü oyuncu Kirk Douglas'ı, Amerikalı efsanevi cazcı Big Spider Beck'in bir parçasını çalarken görmüş ve trompete karşı müthiş bir ilgi göstermiş. Apartheid diye ırk ayrımcılığının, yani yeryüzünün en korkunç şeylerinden bir tanesini oluşturan Güney Afrika'da bir avuç beyazın bütün siyahları ikinci sınıf, hatta daha da aşağı vatandaş olarak gördüğü bir rejime karşı ömür boyu mücadele etmiş. Öğretmeni de rahip Trevor Huddleston, beladan uzak durursan izin veriyorum demiş ve ona ilk trompetini almış. 30 yıl boyunca sürgünde kalmış Masekela. Henüz 21 yaşında sürgüne gönderilmiş ve 30 yıl boyunca doğduğu topraklara geri dönememiş. Yani bunlar bilinmeyen ve bilinse bile üstünde durulmayan gerçekler aslında. Louis Armstrong ve Dizzy Gillespie gibi efsanevi isimler de kendi özgün müziğini ve tarzını koruması konusunda hep cesaretlendirmişler onları. Yani çok 60 yılı aşkın bir şey, müzik şeyi var. Miriam Makeba gibi çok önemli bir başka aktivist ve müzisyen şarkıcıyla evli. Uzun süre evli kalmıştı. Caz, mbakanga tarzları da müzik yapıyor. Ve aynı zamanda hem şarkıcı hem müzisyen ve çaldığı aletlerde trompet, flügelhorn, trombon, kornet de var ve bir sürü de orkestrası var. Ailesi şey, huzur içinde hayata gözlerini yumdu demiş. 78 yaşında. Ve Nelson Mandela'nın serbest bırakılması sonrasında ancak Güney Afrika'ya dönebilmiş. Ailesi de diyor ki o hep sevgi dolu bir baba, erkek kardeş, dede ve arkadaş olarak kalacak. Sürekli büyüyen sevgi mirasını ve yaşamının bir parçası olduğumuz için ona minnet duyuyoruz demişler. Çok hoş bir şey yani. Açıklama yapılmış. Evet, biz bu ortamımıza dönelim. Ne kadar önemli değil mi şey? 30 yıl sürgünde kalmak zorunda kalabiliyorsun yani. Sadece eşitlik istediğin için, renginden dolayı ayrım yapılmasın dediğin için hayatını da kaybedebiliyorsun tabii. Evet, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden de Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili bilgi ve söylem notu gelmiş. Asla ve asla Suriye toprak bütünlüğü hedeflenmemektedir deyip Suriye'de işte harekat yapılıyor. Şeyi de söylüyorlar. Benim yani bu 3 günden beri üzerinde durduğumuz şey, biz meşru müdafaa 51. maddedeki yer alan meşru müdafaa hakkına uygun bir şekilde başlatılmış ve icra edilmektedir diyor. Ama 51. maddeyi okuduğumuz zaman Birleşmiş Milletler'de toplantı yapılmasını ve duruma vaziyet etmesini gerektirdiğini, bağlayıcı bir hüküm olduğunu da görüyoruz. O konuda bir şey söylememiş. Terörle mücadeleye yönelik iki ayrı kararı da 2005 ve 2014 tarihindeki 2170 ve 2178 sayılı kararlarına da atıf yapılmış ama onlar, o kararlara bakmadım henüz. Bakma fırsatımız olamadı. Ünlü Macar oyuncu Bogol Krajizöz, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Türk askerine sosyal medyadan destek vermiş ve Allah yardımcıları olsun demiş. Macarca demiş galiba ama. Allah dememiştir o zaman. Ama saat aynı değil mi? Macarca. Ha. Saat kelimesi. Elma da aynı. Elma aynı. Bu arada kendisi de zaten Türk Özel Kuvvetleri ve mülteciler hakkında film çekiyormuş. Bu vesileyle yakından tanıma fırsatı bulduktan sonra bu kelimeleri kullanmış. Cebimde şok alma van. Cebinde çok elma var. Evet. Macarca söyledim. Anladın hemen. Bu arada operasyonda yakalanan teröristlerin akıbeti belli oldu şeklinde bir haber de vermiş Milliyet Gazetesi'nin internet sitesi. Yakalanan kişiler Hatay Harekatı'nın ilk safhasında yakalanan ve gözaltına alınan 10 terörist diye vermişler haberi. Hatay'da gözaltında tutuluyor. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı bu militanlarla ilgili terör örgütü üyesi olmak suçundan soruşturma başlattı deniliyor. Bir diğer taraftan da Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bir açıklama var. Burada da 260'tan fazla PKK, KCK, PYD, YPG ve DAEŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir deniliyor. 200, en az 260. 260. Evet. Evet, oldukça kanlı haberler. Nasıl ayırt edildiği konu gibi konuları şey yapmıyoruz. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da birbiri ardından açıklamalar yapmaya devam ediyor. Önce Suriye'yi işgal etmiyoruz, terörü bitiriyoruz demişti BBC Türkçe'den Selin Girit'le yaptığı etraflı mülakatta. Bazı soruları da tam cevaplamıyor. Hangi grupları kastediyorsunuz filan diyor mesela. Yani Fırat Kalkanı gibi uzun ve ağır maliyeti olan bir operasyona dönmesinden endişe ediyor musunuz sorusuna. Fırat Kalkanı operasyonuna başladığımızda da benzeri sorularla karşılaşmıştık. Çalışın, dersinizi çalışırsanız demiş, bu operasyonu çalışırsanız burada da aynı sonuçları alacağımızı görürsünüz. Çok az sivil kayıpla ve çok sayıda DAEŞ teröristinin tasfiyesiyle sonuçlanmıştı. Bu alanları Suriye halkına geri verdik. Afrin'de de aynı durum söz konusu olacak. Afrin halkının Afrin'i yönettiğini görmek istiyoruz demiş. Bu ama meşru müdafaayla bu ilgili değil, değil mi? Bilemiyorum. Hı? Bilemiyorum. Ben de. Peki. Evet. Ve peki ne zaman dönülecekmiş? O operasyon ne zaman bitecek? Suriyeliler dönene kadar demiş. Hmm. Suriyeliler dönüyormuş zaten. Sabah gazetesi öyle yazmış. Öyle mi? Evet. Kurtarılan köylere siviller dönmeye başladı. Başlatılmış bir haber var. Evet. Yani Suriyeliler dönene kadar operasyonlar sürecek demiş. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın medyaya da bir uyarı da Suriye'nin toprak bütünlüğü için bu demiş. Beş çocuğuyla beraber geri dönmüş Ayşe Mahmut isimli o bölgede yaşayan bir kadın. Köyü uzakta gören bir mevkiye geldiğinde elinde salladığı beyaz bezin parçasını göstererek topraklara giriş yapmış. Ardından ağlamış ve teşekkür etmiş orada çatışan insanlara. Evet. Beş çocuğuyla bir anne dönmüş. Nasıl bir çaresizlik içindedir kim bilir. Hakikaten düşünmek bile kolay değil bunu. 200 bin kişinin aşağı yukarı tahmin ettiği bir şey. Tahminlere göre 200 bin kişinin bulunduğu bir yer Afrin. Ve birçoğu da eğer Türkiye ve ÖSO, Arap kuvvetleri, milisleri kontrolü elde ederlerse diyor Patrick Coburn Independent gazetesindeki yazısında, o zaman çoğu mülteci haline gelecek diyor. Çabuk bir başarıya ihtiyacı var çünkü diplomatik olarak izole durumda ve bir de giderek de artan bir uluslararası baskı var bitsin diye diyor. Ama durum belli değil. Şehir içinden BBC Türkçe'ye bilgi veren gazeteci ve siviller harekatın kentteki yaşamı nasıl etkilediğini de aktarmışlar. BBC Türkçe'ye konuşan kaynaklar öncelikle Türkiye sınırındaki birçok köyde yaşayanların Afrin merkezine göç ettiğini bildiriyormuş. Bununla birlikte henüz Afrin'den dışarıya göç yaşanmamış. Yani tam tersi durum söz konusu. Evet, civardaki köylerden insanlar merkeze doğru gelmeye başlamışlar. Bir kent sakini Suriye yönetiminin elindeki alanlara açılan Halep yolunun Suriye askerleri ve Şii milisler tarafından kontrol altında tutulduğunu, buradan sadece gıda malzemelerini taşıyan araçların giriş çıkış yapmasına izin verildiğini söylemiş. Bir başka yerel kaynak da insanlar kuzeye, Türkiye'ye gidemezler, sınırda bombalar hedef olurlar, İdlib'e gidemezler, İslamcılar hoş karşılamaz, rejim bölgesine de gidemezler, rejimle uzun yıllardır sorun var diye bir şey yapmış, çaresizlikini dile getirmiş orada yaşayan sivillerden birisi de. Bir diğer taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklama, eğer YPG'lilerin Afrin'e doğru bir askeri yığınak yapmaya başlaması durumunda diğer bölgelerden desteğin çekilmesi yönünde olacağına dairmiş. Kim, neyin desteği? Batı'nın? Askeri desteği galiba. Kimi? Amerika Birleşik Devletleri'nin. Ama şeyden de bahsediyor Coburn'de, yani kuzeydeki üstlerinden dolayı binlerce kişinin de IŞİD'le mücadele vermiş olanların da gelenler arasında olduğunu söylüyor. Yani bir direnme, karşı taarruz da yapabilirler diğer diyor. Diğer taraftan Türkiye'deki yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda da IŞİD kıyafetini çıkarmış olan insanların PYD, YPG ile beraber savaştığına dairdi. Evet, onları nasıl öğreniyorlar bilmiyorum. Çok büyük bir savaşın sisi var işte. Bilinen tabirle. Yani Zeytin Dalı Harekatı'nda Rusya'nın Afrin konusundaki dört çelişkili tutumunu şey yapmış. Mesela BBC Monitoring'den Vitali Shevchenko adlı gazeteci. Yani Afrin'deki Rus askeri varlığı konusunda farklı şeyler verilmiş. Askerlerin çekildiği haberi önce yalanlanıp sonra teyit edilmiş. Rusya kontrolündeki üs için Amerika Birleşik Devletleri'nin suçlandığı durumu var. Amerika Birleşik Devletleri de Rusya'yı değişen YPG tutumu da var. Dört ayrı konuda çelişki var. Amerika'da da aynı şekilde değil mi? Amerika'da çelişki yok. Amerika çelişkisilerin olmadığı bir ülke. Rusya Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyor şeklinde bir açıklama yapmış. Ama Nowert. Yani IŞİD'de Nowert. Ama o Nowert. Sonuncusu IŞİD vurgusundan meşru güvenlik endişesine birlikte çalışıyoruzdan Türkiye çabaları sekteye uğratabilir. Çok çeşitli açıklamalarını da derlemiş Gonca Tokyol T24'ten. Orada da epey bir karışıklık var. Krizi çözmek, kaygılıyız ifadeleri var. Herkes kaygı ifade ediyor zaten. Beyaz Ev'den ilk açıklamanın iki gün sonra geldiği, şimdi sonuncusunu dün söyledin işte sen şimdi. Türkiye'nin saldırısı çabaları şeyde diyor. Bu böyle. Peki biraz da hava, HDP sözcüsü Ayhan Bilgen de basın toplantısı düzenlemiş ve Afrin'e başlatılan operasyonunda barışa inananlara ekranlarını kapatmalarını, Tolstoy okumalarını tavsiye ediyoruz demiş. Anna Karenina mı? Daha çok savaş ve barış olsa gerek. Anna Karenina da okunabilir tabii. İkisi de olağanüstü eserlerdi ama savaş ve barış harikadır yani. Bu açılardan da sosyal ortam şeyde Afrin'de yaşam nasılmış Zeytin Dalı Harekatı sonrasında? Biraz önce aktardım abi. Yani, onlar vardı. Şey değil. Henüz hastaneler açıkmış, insanlar göç etmeye başlamışlar içeri doğru ve bir tedirginlik hali varmış sivillerin içerisinde. Evet. Bu arada tek tip kıyafetler de Silivri'ye getirilmiş. Evet. Son derece ciddi sorunlara da yol açabileceğini söyleyelim onu da. 6800 kişinin badem kurusu renginde, 51700 kişinin de gri renkte tek tip kıyafetle duruşmalara katılacağı belirtilmişti daha önce. Bilmiyoruz katılmayacağını ama çok büyük problem yaratması muhtemel daha önceki geçmişteki şeylere bakılırsa. Daha yönetmelikte çıkmadı bu arada. Ama kıyafetler ısmarlanmış ve yaptırılmış bile besbelli. Fotoğrafları bile var. Ondan sonra ve çok yüksek sayıda yani. Tüm yurttaki cezaevlerine gönderilmiş. 60 bin kişi. 60 bin insandan bahsediyoruz. Yani büyük kim yaptıysa şirket büyük bir ihaleyi üstlenmiş olmalı. Giyim şirketi. Türkiye'de de tutuklu öğrencilerin sayısı 70 bin olmuş. 70 bin genç insan, genç kız ve delikanlı tutuklu. Öğrenim hayatlarının da akıbeti belirsizmiş. Onu da belirtelim. Bir istatistik var mı hangi sebeplerden ötürü tutuklu olduğuna dair? Vardı. Halay çekmek mesela bir tane sebeplerden biri. Çok önemli ayrıntılı bir haber var. İlgilenen, yani zamanımız olmadığı için maalesef Deutsche Welle'nin haberi bu. Bir de şeyden bahsedelim kısaca, hava durumlarından. Dünyanın en ilginç filmlerinden bir tanesi, iklimle ilgili bahsedecek olursak, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir Kiribati diye bir yer var ya, Kiribas okunuyormuş aslında. Bunca yıldır yanlış mı okuyormuşuz? Evet. Hep beraber. Siz de yanlış okuyorsunuz. Evet tabii. Tamam oku. Ama Kiribaslı olmadığınız... Kiribas. Kiribas okunuyormuş. Onun eski cumhurbaşkanıyla yapılmış bir mülakat var. Demokrasi Now'da. Dünyanın tam anlamıyla ortasında bulunan bir yerden bahsediyoruz. Yani zaman çizgisi, takvim çizgisinin de geçtiği tek ülkeymiş. Ada ülkesi ve boşaltılıyor. Binlerce yıllık şeyini bitirmek üzereler. Demokrasi Now'da vardı ve çok ilginç bir şey yani. Şey durumu var çünkü. Yani küresel iklim değişikliği varmış orada. Matthew Ritz diye birisi direktör, yani yönetmen, prodüktör ve sinemacı bir belgesel çekmiş. Anote'nin gemisi diye, yani Ark kelimesini kullanıyor ama Nuh'un gemisi için kullanılan tek kelime. Ve resmen yani dünyanın her yerine binlerce kilometre uzakta, 4000 küsur kilometre Hawaii'nin güneyinde. Hawaii diye okunuyor değil mi o da? Sende. Hawaii. Dün evet. Hawaii çaldık evet Peri Plus'tan. Avustralya'nın da 6500 kilometre kuzey doğusunda 100 bin kişinin yaşadığı bir yer ama mesela çocukluğunun geçtiği o cumhurbaşkanının Anote Tong adı da eski cumhurbaşkanı onun çocukluğunun geçtiği kasaba yokmuş artık. Bir tek kilise varmış denizin üstünde yükselen. Gerisi bitmiş. İşte şimdi nasıl terk edeceklerini anlatıyor. Deniz seviyeleri yükseliyor. Ve şunu söylemiş. Çok ilginç bir ifade kullanıyor. Paris'te ne üzerine anlaşmaya varılmış olduğu o kadar önemli değil bizim için. Çünkü bizim bekleyecek durumumuz da yok. Peki ne olursa olsun, bak son derece ilginç bir cümle var. Gazeteci soruyor. Evet, benim elimde bir haber var. Filmde. Ne olursa olsun Paris'te yasaklar bilmem ne, gene de sonuç belli. Sizin adalar batacak diyor ülke. Niye peki o zaman uğraşmaya devam ediyorsunuz? Evet, ayakta kalmak zorundayız. Ve size de şeyi hatırlatmak istiyorum. Kiribati tek yer olmayacak diyor. İklim benim için artık yeni bir yer. İklim değişikliğinden etkilenen tek yer Kiribati olmayacak. Biz başta o dünyanın merkezinden bir haber, mesaj veriyor olabiliriz ama siz de düşünelim demiş. Son bir haberim var. Soru şeklinde sorsam müsaade edersiniz umarım. Afrin Harekatı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan güvenlik zirvesi toplantısı sona ermiş. Kimler varmış masada diye soracak olursanız. Zirvede Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcıları, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Milli Savunma Bakanları ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'la baş danışmanlar Adnan Tanrıverdi ve Mustafa Varank da yer almış. Hakan Fidan'ın yanında bu söylediklerimin arasında olmayan bir isim oturmuş. Biliyor musunuz kim? Yok, Hugh Masekela değil. Değil. Tam tersi olarak nitelendirebilirsiniz belki. Sözcü'den Veli Toprağ'ın haberine göre zirvede yer alan Adnan Tanrıverdi, Sadat adlı uluslararası bir savunma danışmanlığının şirketinin de aynı zamanda kurucusu. Hani bu tartışılan Sadat'ın da kurucusuymuş. Çok tartışılan bu şirketin amacı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve İç Güvenlik Organizasyonu'nun stratejik danışmanlık, askeri eğitim ve donatım alanlarında hizmet, İslam ülkeleri arasında savunma ve savunma sanayi işbirliğini oluşturmak. Hangi müttefik İslam ülkesi kaldı diyecek soracak olursanız onu bilmiyorum. İslam dünyasının kendine yeterli bir askeri güç olarak hak ettiği yerin almasına yardımcı olmak şeklinde açıklamıştı. Sadat'ın kurucusu da masada oturuyormuş. Oturuyor, çok ilginç. Adana'da sağanak, çok ağır sağanak var. Metrelerce yükselmiş sular, tarım alanlarını su bastı. Akdeniz ve Güneydoğu bölgelerinde büyük kuraklık haberi var. Kuraklık böyle devam ederse içecek su bulmakta zorlanabiliriz diyenler var. Yeni haberler bunların hepsi. Cape Town, Güney Afrika'da 12 Nisan'da su bitiyor. Çeşme suyu artık yok. Fransa'da sellerle mücadele etmekte. Paris'te senli su basmış. Tokyo şeyle mücadele etmekte, kar yağışıyla. En ağır kar rekoru kırıldı. Delhi'de de, Hindistan'da da yağmur yağmış ve temizlenmiş biraz hava. Çin'de Uygur bölgesinde sınırı korumak için büyük duvar inşa ediyormuş. Dünyanın son duvarını da Çin. Xinjiang'a karşı. Evet, son bir haberim var. Biraz uzattım, özür dilerim ama Cengiz Aktar'dan da özür dileriz. Mete Sarhat Aslan Türk ailesinin doludur bırak şaka yapmayı uyarılarına rağmen bakın dolu değil diyerek kısa namlulu dipçikli av tüfeğini yüzüne doğrultarak tetiğe basmış ve tüfeğin ateş alması sonucu başından vurularak hayatını kaybetmiş. Karısı da hamileymiş, yeni çocuk bekliyorlarmış. 3 yıllık evli olan 27 yaşındaki Sakarya'da yaşayan Mete Serhat Aslan Türk. Bu gibi olaylar çok fazla var. Bir diğer taraftan da bireysel silahlanmaya karşı mücadele eden Umut Vakfı da Türkiye'nin silahlı şiddet haritasını çıkarmış. Buna göre 3 yılda medyaya yansıyan silahlı şiddet haberlerinde tam %61'lik bir oranda artış yaşanmış. 2 milyonun üzerinde de ruhsatlı silah alınmış yeni. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Efendim, günaydın var. Günaydın Cengiz Bey, merhaba. Evet. Şimdi 1200 kilometre karelik bir topraktan bahsediyoruz değil mi Afrin? Hı hı. 30 kilometreye 40 kilometre. Evet. Şimdi dış dünyada nasıl tepkiler geldi onu bir derledim. İsterseniz bugün onun üzerinde yoğunlaşalım. Evet. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi de bilgi ve söylem notunda gayet ayrıntılı şey vermiş. Neden zaten Birleşmiş Milletler kurallarına da uygun şekilde meşru müdafaa olduğunu çeşitli şeylerden vermiş. Terörle mücadeleye yönelik 2005 nereden 12. vermiş anlamadım. Ben Türkiye'den bahsetmeyeceğim. Şeyden bahsedeceğim. Yani dış dünya ne diyor, Türkiye ne diyor değil. Anladım. Tamam. Peki. Türkiye'de pek çok şey söyleniyor. Şimdi Birleşmiş Milletler'den başlayalım istersen. Madem oradan yani oradan bir bilgiyle girdik. Şimdi bu savaş başladığından, iç savaş başladığından bu yana Suriye'de, yani 2011'den itibaren 22 tane Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı var Suriye ile ilgili. Hı. 22 karar ve bu kararların çoğu insani yardım ve oradaki sivillere destekle alakalı kararlar. Ama hepsi Suriye'nin toprak bütünlüğünün öneminin altını çiziyor ve hepsi savaşın bir an önce, iç savaşın bir an önce bitmesi temennisinde bulunuyor. Yani böyle bir özelliği var. İlginç olan hiçbir kararda bu meşhur 7. maddeye atıf yok. Nedir o 7. madde biliyorsun Ömer, sen biliyorsun, evet. Dersini verdin. Uluslararası barış ve güvenliğe tehdit. Yani Birleşmiş Milletler Çartı'nın 7. maddesi. Evet. 7. bölümü. Evet. 22 kararın hiçbirinde buna atıf yok. Çünkü mümkün değil tabii böyle bir atıfta bulunulması. İhtimalen Rusya böyle bir karar tasarısı gelse vetolardı herhalde. Zaten bir iki karar tasarısını da vetoladı biliyorsunuz. Mıntıkada olduğu için. Şimdi Afrin'e dönecek olursak iki tane bilgi var elimizde. Bir tanesi bu Fransa'nın girişimi. Pazartesi akşamını yok saatiyle yapılan kapalı toplantı meselesi. Burada ilk Fransızlar ortaya çıktıklarında Dışişleri ve Savunma Bakanları vasıtasıyla ikisi de açıklama yaptı çünkü iki bakan da Doğu Guta, İdlib ve Afrin'den bahsediyorlardı. Toplantı öncesinde Afrin düştü. Toplantı sonrasında da Afrin çıkmadı. Yani konuşmadık dedi. Kapalı bir toplantı olduğu için ve Fransızlar böyle bir girişimde bulundukları için Birleşmiş Milletler'deki, yani Güvenlik Konseyi'ndeki Fransız temsilci Delatre, Büyükelçi Delatre çıkıp Afrin'i konuşmadık dedi ve bu defteri kapattı. Şimdi yalnız dün Stefan Dujarric, yani tanırım kendisini zaten, Birleşmiş Milletler'in baş sözcüsü bilgi verdi Afrin'le ilgili. Çünkü Afrin'de Birleşmiş Milletler mevcudiyetini unutmamak gerekiyor. Orada bir mülteci kampı var, önemli bir mülteci kampı var ve Halep'ten kaçan Araplardan oluşuyor. Yani bu mülteci kampı, bir de kampta olmayıp güvenli bir bölge olduğu için canını kurtarmak üzere oraya yerleşmiş olan ağırlıklı olarak yine Suriyeli Araplar var. Stefan Dujarric 6000 kişinin evlerini terk ettiğini söyledi. 1000 kişi de yani o Afrin'in yerlilerinden bahsediyoruz. 1000 kişi de Halep'e kaçmış. yani canını kurtarmak için Halep'e sığınmış. Birleşmiş Milletler cenahında durum bu. Peki ben bir şey daha sorayım burada. Biz de birazcık üzerinde durmaya çalıştık. Bunun yani bir Stefan Dujarric Afrin halkına insani yardım götüreceğini de açıklamış. Ama erişim ortadan kaldırıldı diyor. Ve endişe duyduğunu da belirtmiş. 6000 kişi... Tabii önemli. Onu atladım. Haklısın. Ondan evet. Bir de işin o noktası var. Şimdi aynı sözcü kamyonların, bu kamyonlar Türkiye'den giren kamyonlardı ve demin adını ettim, mültecilere yardım eden, yani mülteciler yüksek komiserliği var orada ve Türkiye'den bir operasyonları var, yani insani yardım operasyonu bu ve bu yardım operasyonunun durmak zorunda kaldığını söyledi. Aynı sözcü. Dolayısıyla 3 gündür oraya Birleşmiş Milletler herhalde çok eski zamandan beri yaptığı yardımı yapamıyor. Evet. Evet, bu çok tabii endişe verici. Kendisi de söylemiş Stefan Dujarric. Dujarric de endişe duyduğunu. Fakat hiç endişe verici falan görmüyorum yani. Neyse. Evet. Evet, bir de yani şeyi de Fransız temsilcinin, yani meseleyi Fransa'nın çağrısı üzerine zaten yapıldı toplantı, kapalı toplantı François Delattre'ın, ama kendisi bu konuda hiçbir şey söylememiş. Geçiştirdi diyor. Evet, söylemedi. Yani Guta ve İdlib'de... Fransa'nın öyle bir yani önce böyle bir kafadayı böyle bir çıktılar. İşte herkes güvenlik konseyi kararını mı çıkacak falan dedi. Ondan sonra daha fare doğurdu yani. Hiçbir şey çıkmadı. Fransa'nın öyle bir derdi olmadığı da böylece ortaya çıkmış oldu. Fransa tarafını, yani Fransa büyük ülkeler işte develi muazzama arasında Fransa bu şekilde gündemden düştü. Madem Fransa'ya girdik BM üzerinden, şimdi Almanya'yla devam edelim. Onların derdi tank satmak, biliyorsunuz. Evet. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ne kadar daha fazla tank, Leopard tankı satabiliriz diye. Zaten bir Dışişleri Bakanı var. Tekrar yeni kurulan hükümette kalacak mı kalmayacak mı belli değil. Sigmar Gabriel, biliyorsunuz. O böyle hop oturup hop kalkıyor. Artık yeni bir sayfa açıyoruz. Beyaz bir sayfa açıyoruz. Bir an evvel artık şu satışlara başlayalım diye tırnak kemiriyor. Almanya'nın tavrı bu. Diğer bir büyük Avrupa ülkesinden bir haber var, daha doğrusu tavır var. Bu meşhur Osmanlı torunu Boris Johnson, ama kendi namına Twitter üzerinden atmış garibim. Bir resmi değil, yani İngiliz hükümetinin şeyi değil. Destekliyor Afrin operasyonunu, ama kendi adına destekliyor tabii. Bir önemli bilgi var bu sabah, görmüşsünüzdür zaten, NATO ile ilgili. Evet. Şimdi bu NATO'dan şöyle bir karar çıktığı, şöyle bir beyan yapıldığı iddia ediliyor. Nerede iddia ediliyor? Resmi basında, yani işte Yeni Şafak'ta var, Sabah'ta var, Hürriyet'te var. Alo. Bir kesinti oldu galiba seste, bir kesinti oldu. Biz devam edelim. NATO'nun yaptığı açıklamada da Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını kullanmış olduğu, Türkiye'nin güvenliğini koruma hakkı vardır denildiği. Evet, onu söylüyordu. Bunu çeşitli, özellikle de Hürriyet biraz önce Cengiz Aktar'ın kesilmeden önce söylediği gibi şeylerin, yani bu hakkının, özellikle hükümetin, yerleşik gazeteler arasında, hükümete de yakın olan iktidara gazeteler arasında da başta Hürriyet olmak üzere bunu, bu konunun vurgulandığını, evet, söylüyordu. NATO Genel Sekreteri Yardımcısı Rose Gvatemalalılar Türkiye'nin güvenliğini koruma hakkı olduğunu ancak Afrin Harekatı sırasında tehlikelere orantılı bir yanıt verilmesi gerektiğini söylemiş. Evet, bağlandık herhalde tekrar. Şimdi evet buradayım. Geri geldik. Şimdi bu bir genel sekreter yardımcısı Ankara'daydı. Şimdi bu bilgi demin söylediğim yani Türkiye'nin sınırlarını kollaması, güvenliğini koruma hakkı vardır bilgisi. Sadece resmi medyada var. NATO'nun ve bütün uluslararası kuruluşlar gibi bir press briefing'i var biliyorsunuz. Yani basın bilgilendirme servisi sistemi var. Evet. Sabahleyin onu aradım. Hiçbir şey yok bununla ilgili. Dolayısıyla bu genel sekreter yardımcısı kendi adına mı konuşmuş, kimin adına konuşmuş belli değil yani. Bunu bir kenara not etmek gerekiyor. Zaten Ankara'da dolaşırken başka bir şey söylemesi de mümkün değildir tabii. Yani söyle bakalım Afrin konusunda ne düşünüyorsun diye sormuşlardır. NATO'nun tavrı bu. Şimdi gelelim Avrupa Birliği'ne. Avrupa Birliği önce bir şeyler geveledi ilk gün. Ondan sonra bu dış politika temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı İtalyan Federica Mogherini'den bir açıklama geldi biliyorsunuz dün. Çok endişeli. Evet, çok endişeli olduğunu. Onu dün söyleme fırsatımız da oldu bizim de. Çok. Ondan sonra fakat aldı cevabını tabii. Ankara'dan bir dakika ne oluyor sen teröristlerden mi yanasın dendi. Aynı başında Fransa'ya dendiği gibi. Dolayısıyla yani onun da herhalde arkası gelmeyecektir. Bir ortak karar çıkmasını beklememek gerekiyor. Zaten dediğim gibi Boris Johnson kendi namına bu operasyonu destekliyor. Şimdi geriye kalıyor tabii Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Şimdi orada bir de Rusya. Çok farklı demeçler geliyor. Ne dedikleri tam anlamıyla belli değil. Yani bu Trump idaresinin etkilerinden biri. Yani tek sesle konuşmuyorlar. Ne dedikleri hakikaten belli değil. Kafaları karışık. Ve Dışişleri Bakanlığı devretiliğiyle yani herhalde Pentagon götürüyor bütün bu ilişkileri, işleri. Şimdi oradan bir açıklama var. Dün gece iki nokta var burada. Amerika açıkça şey diyor, bu IŞİD'le savaş değildir diyor. İkincisi de Suriyeli Kürtlere IŞİD karşıtı yardıma desteğe devam edeceğiz diyor. Bu dünkü Amerika Birleşik Devletleri açıklaması. Bu nereden? Nauert mi yoksa? Nauert. Heather Nauert. Evet. Nauert'in dün geceki açıklaması. Bir de bugün Trump ve Erdoğan telefon konuşması yapacaklarmış. Herhalde bu meselelerden bahsedeceklerdir. Münbiç konusunda da işte bu yani Amerika yani Doğu Rojava'da diyelim. Rojava zaten Rojava batı demek. Doğusunda Münbiç'te ya onunla ilgili bir kırmızı çizgi lafı dolaşıyordu dün. Ne olduğu tam anlamıyla belli olmadı biliyorsunuz. Şimdi Müslüman dünyaya bakacak olursak civar ülkelerden işte Mısır karşı çıktı bu Afrin seferine. İran yarım ağızla karşı çıktı. Ama diğer Müslüman dünyadan mesela dostumuz Azerbaycan'dan ben bir şey duymadım. Diğer yani uzak ülkeler işte Malezya, Endonezya falan oralardan da pek ses duymadım. Bilmiyorum. Can şimdi not etti mi? Azerbaycan Türkiye'nin terörle mücadelesinde son derece haklı olduğunu söyleyen bir açıklama yapmıştı dün. Genel bir açıklama yaptı, var, anladım. Evet. Öyle. Evet, terörle mücadele. Şimdi yani bir hülasa verecek olursak, yani sonuçta bu ne anlama geliyor bütün bunlar? Şunu diyebiliriz herhalde, yani böyle bir açık bir destek yok, alkışlayan falan yok, ama destek de yok şimdilik. Evet, belirsizlik var. Yani bu şeyler de dün birazcık da Ahmet İnsel'le de konuşma fırsatımız oldu azıcık. Yani bu Twitter'larla, yani tweetlerle de gönderilen bu mesajlarla idare edildiği için dünya meseleleri, savaş, barış, ölüm, kalım meseleleri birçok yanlış anlama, birçok kargaşa ve belirsizlikte hüküm sürüyor. Böyle de bir ayrı bir sorun var. Yani bunu da ayrı konuşmak lazım. Açık başına bir sorun, evet. Neydi belirsiz? Çünkü tweet üzerinden, ben şimdi mesela Boris Johnson'ın attığı tweet yarım saatlik falan, bir saatlik ne, öyle bir şey. Yani bir, şimdi onu alıp herhalde İngiltere, Türkiye'yi, yani Afrin'i destekliyor diye haber yapacaklardır herhalde veya yapmışlardır diye. Evet, yapmaya da müsait tabii. Yani yalnız medyayı, evet, medyayı eleştirmemek lazım. Yani dün Ahmet'le de azıcık konuşma fırsatımız olan şey buydu. Yani tweetle üzerinden yürütülürse tabii medya zaten hazır bekliyor her türlü tuhaflığı yapmak üzere. Evet. Bu da imkan tanıyor diye de düşünülebilir ama ayrı bir konu. Bunu muhakkak ileride tekrar ele almak gerekiyor. Muhakkak gerek. Tabii canım. Bu her konuda böyle üstelik. Evet. Korkunç bir yeni bir medium haline aldı. Yani Twitter'ın ne diyor? Millet giriyor, bakıyor. Şimdi bu Birleşmiş Milletler'den başlayarak girdik. Şimdi oradan devam edelim. Senin o adını ettiğin sınırlarını koruma hakkı Birleşmiş Milletler çarşısındaki, yani devletlerin, imzacı devletlerin kendilerini koruma hakkı meselesi. Şimdi ondan Türkiye'nin dışında bahseden yok. Bunun altını çizmek gerekiyor. Yani kimse, yani Birleşmiş Milletler'den en azından NATO'nun ne olup ne olmadığı çıkacak ortaya bugün içerisinde herhalde. Ama Birleşmiş Milletler'den evet böyle bir hakkınız var, kim tutar sizi diye bir yaklaşım yok. Yani Türkiye daha önce de yaptığı operasyonlarda, Irak'a yaptığı operasyonda benzer bir sahiple ortaya çıkmıştı. Biz kendimizi koruyoruz, her türlü hakkımız vardır diye. Birleşmiş Milletler tarafından bu destek görmedi. Bunu bir kenara not etmek lazım. Böyle bir destek zaten gelmez. Yani köstek gelmez ama böyle bir destek de gelmez gibi gözüküyor bugün itibariyle. Şimdi bu meyanda son olarak bu sözüm ona barış süreçlerinden söz etmek gerekiyor. Çünkü bu da yani dış dünya ile alakalı ve Türkiye'nin, yani Ankara'nın parçası olduğu süreçler bunlar. Şimdi iki tane süreç var biliyorsunuz. Bir tanesi Astana süreci, diğeri de Cenevre süreci. Şimdi Cenevre süreci Birleşmiş Milletler'in başını çektiği bir süreç. Astana süreci ise Rusya ile İran'ın başını çektiği bir süreç. Ve burada işte Türkiye'de var. Yani ne kadar söz hakkı var tabii orası belli değil. Şimdi bu iki süreç birbirini dışlayan süreçler. Ve maalesef yani Astana Cenevre'yi dışladığı için kanaatimce hiçbir başarı şansı yok. Yani çünkü bütün Birleşmiş Milletler sistemini, oradaki imkanları, Birleşmiş Milletler'in uzman kuruluşlarını falan dışlayan bir sistem. İran ve Rusya'nın zaten Suriye'ye, yani barış sonrası bir operasyon tertip etmeleri falan mümkün değil. Yani Çin'i yanlarına alır, hatta parası olduğu için böyle bir şey becerebilirler. Çin zaten bir şekilde Suriye'nin tekrardan inşasının içinde olacak. Ama ne Rusya'nın ne İran'ın ne böyle bir bilgisi var, ne böyle bir görgüsü var, ne böyle bir adeti var, ne böyle bir parası var. Dolayısıyla bu öyle bir orada pazı gösteriyorlar yani ve onun bir sonraki şovu, yani Astana'nın bir sonraki şovu Soçi'de biliyorsun. Evet. Bu Soçi, bu ay sonunda toplantı Soçi, yani Karadeniz kenarındaki Rus plajı. Soçi'de ki toplantıya Kürtler katılmayacak diye bir haber geldi. Yine Twitter haberi olduğu için tabii bunu 50 kere teyit etmek gerekiyor ama şimdilik durum bu. Yani bir tarafta savaş varken Soçi'de ne konuşacağız? Oysa Kürtlerin bu sürece katılmaları, yani ister Cenevre'ye ister Astana'ya katılmaları başından beri söz konusuydu biliyorsunuz ama şimdilik en azından herhalde askıya alınmış gibi gözüküyor. Durum budur. Evet, peki burada bitirelim. Etienne Balibar'la da yapılmış bir enteresan söyleşimiz var arkadaşlar. Senden sonra onu yayına sokacağız. Çok ilginç. Yani o yüzden maalesef bugün biz parça çalacak zamanımız kalmadı. Ama buna çok üzüldüm ama. Yani maalesef bugün es geçiyoruz. Artık bunu telafi ederiz sonradan. Hasan Mutlucan isterdim ben ama gençler bilmez, onlar anlatırsın. Olur, ben anlatırım onlara. Peki, çok teşekkürler Cengiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Evet, şimdi bir küçük aradan sonra bir özel yayın yapacağız. Söyleşimiz Fransız siyaset düşünürü ve aktivist, kendisi Nanter Emeritus Profesörü Etienne Balibar, Boğaziçi Üniversitesi'nde 17 Ocak tarihinde Hrant Dink anısına Hrant Dink Memorial Lecture diye, yani Hrant Dink anısına bir konuşma, konferans sonrasında arkadaşlarımız İksa Mavi Tuna bir araya geldik onlarla, Açık Radyo ve Açık Dergi adına İksa Mavi Tuna ve etraflı bir söyleşi gerçekleştirdik. Yani filozofla Akdeniz'de genele yanılmış aşırı şiddet durumu, kadim Akdeniz Avrupa sahasının Roma İmparatorluğundan bugüne olan gayet karmaşık, çapraşık veçelerini ve bunların yanı sıra 20. yüzyıl merceğinden gelecek mücadelelere ilişkin bir umut tahayyülü var mı yok mu, bu imkanı konuştuğumuz bir kayıt vardı. Onu da şimdi bu önemli düşünürle yaptığımız kaydı birazdan dinleyeceksiniz. Açık Gazete. Açık Radyo'dasınız ve Açık Gazete programını dinliyorsunuz. Bu sabah Etienne Balibar bizlerle beraber olacak. Fransa'nın Nanterre Üniversitesi'nde Emeritus Profesör olarak çalışmalarını sürdüren Fransız filozof Etienne Balibar, 20. yüzyıl siyaset düşüncesinin de belirleyici figürlerinden bir tanesi. Fransa'da Marksizmin algılanmasında kilit role sahip olduğunu söyleyebileceğimiz Louis Althusser'le beraber çalışmalarına başlamıştı Etienne Balibar. Son 50 yıl içerisinde de çok yoğun bir faaliyetle sürdürdü bu çalışmaları ve çok farklı yönler alarak zenginleşmiş bir eseri olduğunu söylemek lazım. Filozofun Kapital'i okumak, ırk, ulus, sınıf, şiddet ve medeniyet Türkçe'de çevirmiş olan önemli eserlerinden sadece birkaç isimlerini burada analım isteriz. Bu kitabi diyebileceğimiz çalışmaların yanı sıra 60'lı yıllardan bu yana özellikle göçmen sorununa ilişkin eyleme yönelik tutumuyla da gerek Fransız solu içerisinde gerekse Fransız entelektüel dünyasında kritik bir konumda bulunmakta Balibar. Bugün Akdeniz bölgesinde yaşanan aşırı şiddet biçimlerine de özel bilgi göstermekte. Son çalışmaları bu Akdeniz'in yeni aldığı biçime dair, onu da geçerken belirtelim. Hrant Dink anısına düzenlenen Boğaziçi buluşmalarının Hrant Dink Memorial Lectures'ın bu seneki konuydu Balibar. Albert Longhol'de yaptı konuşmasını, gelenek olduğu üzere, ve konuşmasına Hrant Dink'in korku bilmez cesaretine duyduğu saygıyı ifade ederek doğruluğunu hakikatten alan bir cesareti sergilediğini söyleyerek başladı filozof. Avrupa Akdeniz bölgesinin bir yurttaşı olduğunu ifade etti. Burada sizler arasında yabancı hissetmiyorum kendimi, dedi Balibar. Ve Çin'de yaşadığımız bu bölgede genele yayılmış aşırı şiddet halinin demokrasiye evrilmesi için Hannah Arendt'in, Alman filozofun haklara sahip olma hakkını anımsatıp demokrasi ve medeniyet koşullarına ilişkin stratejileri baştan düşünmenin aciliyetini de belirtti. Özgürleşmenin ve herkesin ortak çıkarına olan bir siyasetin olanağı içinde sorumluluk ve risk almanın önemine yine bu konuşması dahilinde vurgu yapmıştı. Etienne Balibar filozofla bu konuşmanın, Ranting Memorial Lecture'daki konuşmanın hemen ardından masa başında buluştuk. Şimdi bu söyleşiye geçelim. Bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Etienne Balibar'la karşılaşmak, yan yana oturmak bir onur. Özellikle de Ranting'i anma etkinliğinde bunun olabilmesi durumu daha da özel kılıyor. Ranting'in katli bizim nazarımızda soykırımın ve cumhuriyetin kuruluşunda mevcut olan şiddetinin bugüne devamlılığının bir işareti. Sizin terminolojinizle söylemeye çalışırsak kuruluştaki eleyici ve yok edici şiddetin. Evet, eleyici ve yok edici şiddet. Bunlar birbirine komşu iki terim ama tam olarak da aynı manaya gelmiyorlar ve vakaya göre birbirinin yerine kullanılırlar. Bu terimlerden yok edici şiddet en sert olanı. Hukuki açıdan tartışmalı bulunan soykırım kavramına doğrudan işaret etmese de çok sayıda insanın sistematik olarak ölüme mahkum edilmesini içeriyor mana olarak. Yok etmek yani tam da bu manada. Eleyici diye tabir edilen şiddetin ise daha geniş bir manası var. Belki daha az açık ama çok kullanışlı bir terim. Toplumların, devletlerin ya da siyasi iktidarların öyle ya da böyle kimi grupları ortadan kaldırmayı, elemeyi hedeflediği pek çok vaka var. Terimin içeriği söz konusu grupların illa katledilmesi ya da yok edilmesi manasına gelmemekle beraber kovulmaları, bir biçimde ortadan kaldırılmaları manasına geliyor. Bugün için konuşursak mesela Akdeniz'deki göçmenlere yönelik Avrupalı devletlerin eleyici bir siyaset izledikleri söylenebilir. Lakin pratiğe bakılırsa özellikle sonuçları bakımından bu eleyici ve ortadan kaldırma yönelik siyaset yok edici bir siyasete dönüşmekte. En azından bu boyutu da içinde barındırmakta. Avrupalı devletler siyasetlerinin ölümlere yol açtığını gayet iyi bilmekteler. Masum oldukları düşünülemez. Bütün bunlar bugün önümüzde duran aşırı şiddet tablosunu oluşturan karmaşık meseleler. Peki tüm bunların Akdeniz'de geçmesi hakkında ne söylersiniz? Kadim bir ticaret ve alışveriş bölgesi olarak Akdeniz'de bugün en çok ölüm konuşuluyor. Şimdi Akdeniz'in bütün tarihini baştan sona yapamayız tabii, olanaksız. Ama şunu söylemek gerek ki, yani yine de belirtelim, Akdeniz'in çeşitli imparatorluk güçlerinin iktidarı tamamen ele geçirdiği belli dönemlerde politik bir bütünlük arz ettiği ve de tamamen kontrol altına alındığı olmuştur. Bunun en iyi örneği Roma İmparatorluğu. Roma İmparatorluğu temelde, bugünün terimleriyle konuşursak, jeopolitik perspektifte geniş ve sonsuz bir toprak elde etme veya yayılma amacı taşımaktan ziyade geniş bir deniz gücü örgütleme amacı gütmüştür. Başka dönemlerde ise örneğin Bizans İmparatorluğu zamanı, özellikle de kuruluş döneminde Osmanlı İmparatorluğu Bizans İmparatorluğu'nun tüm varlığını ele geçirdiği sırada Akdeniz doğudan batıya birbirine düşman imparatorluk güçlerinin kapalı savaş alanı olmuştu ki bu da buranın sakinlerinde kalıcı izler bırakmıştır. Presque indélébile dans la conscience historique de tous ses habitants. Bon, alors, ce que je veux dire, c'est moi simplement. Bon, d'abord. Şunu söylemeliyim ki, öncelikle Akdeniz kültürüyle kendine özgü bir çeşitlilik alanı teşkil eden, farklılıklar barındıran, çatışmalı ama en nihayetinde çok özgün bir kültür alanı. Buna katılıyorum. Yüzyıllar, hatta bin yıllar boyu bu böyle olmuştur. Uzak Doğu'yla Çin arasındaki ilk temas binlerce yıl geriye gider ve sürekli değişen bir temastır bu. Öte yandan tarih kitaplarımızdaki kimi efsaneleri de baştan düşünmek gerekirse Akdeniz bir ticaret alanı olduğu kadar bir savaş alanıdır da. Medeniyetin, batılı siyasi düşüncenin kurucu denklemi barış ve savaş değil, barış ve ticarettir. Ve bu en iyi Akdeniz'de görülür. Deneyim alanıdır Akdeniz. Nitelik olarak karşılaştırma yapmak çok zor ama Akdeniz bölgesinde yaşanılan aşırı şiddet bu döneme özgü değil. Bunu söylemeye çalışıyorum. Şiddet bazen belli bir bölgeye özgü olur, evet, ama bazen de genişler ve yayılır. Tantôt c'est très localisé, tantôt ça diffuse largement, largement autour. Alors aujourd'hui, à Bréjon, etc. Bon, la question qu'on peut se poser. Bon, Avrupa görece bir dengeye ulaşana dek yüzyıllar boyu bugünden bakıldığında kardeş katli olarak görülebilecek savaşlar yaşadı. Bugünkü dengenin sebebi de büyük gücün artık Avrupa'da bulunmaması. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Avrupa'nın geleceğini düşünürken belli bir ilkeden hareket etmek gerek galiba. Bu daha önceden de yazdığım bir şey. Şu ilkeden bahsediyorum. Büyük antik Yunan tarihçisi Tüsidides'ten ödünç aldığım bir ilke bu. Tüsidides, Yunan siteleri arasındaki savaşı bir iç savaş olarak adlandırmıştı. İç savaş, teorik olarak hali hazırda var olan bir politik bütünlüğü, topluluğu bölen savaşa denir. Tüsidides'in fikri temelde tam tersi olduydu. Evet, siteler taraflara bölünmüştü ve Yunanistan kendi kendiyle, kendi içinde savaşıyordu. Ama bunu gelecekte tesis edilecek bir birlik perspektifiyle yapıyordu diye düşünmektedir. Böyle düşünmek elbette çok spekülatif ama ben tam da bu fikri Akdeniz bölgesine uyarlamaya itiliyorum. Akdeniz bölgesi ta hayali Haçlı seferlerine ve oradan Osmanlı İmparatorluğu ile Batı Hristiyan İmparatorluğu arasındaki hasmane ilişkilere kadar geri götürülebilecek şiddetli çatışmaların mirasını taşır. Yani bu çatışmaları ilkelerinde barındırır. İşte tüm bunlar en nihayetinde bir bağımlılık ve temelde bir kader ortaklığına yol açmakta. Tüm mesele Akdeniz halklarının bu şiddet dolu mirası bir arada var olma ilkesine ve hatta birbirleri arasında organik bir dayanışmaya dönüştürmekte başarılı olup olamayacağı. Gayet açık ki engeller devasa. Her şeyden önce hınç duygusundan bahsedebiliriz. Fransa ve eski sömürgesi olan Kuzey Afrika örneğini ele alalım mesela. Bu ikisi arasındaki tarihsel ortaklık çok eskiye dayanmakla birlikte Afrika tarafında olduğu kadar Fransızlar tarafında da bir hınç duygusunun varlığından bahsedilebilir. Ve düşmanlığı besleyen türde bir ortaklık söz konusu olan. Benim için esas çarpıcı olansa Tunusluların, Cezayirlilerin, Faslıların hangi noktada eski sömürgeye karşı kine sürüklendikleri meselesi. Bağımsızlıktan sonra Cezayir'de 2 sene kadar yaşadım. Fransız sömürgeciliğinin aldığı boyutlar gerçekten korkutucuydu. Aynı bugünkü İsrail'in Filistin işgali gibi. Bir medeniyet kurma bahanesiyle her şeyi dümdüz eden, her şeyi yok eden bir sömürgecilik. Bu gerçekler düşünüldüğünde yukarıda geleceğe ilişkin söylediklerim biraz ütopik gelebilir. Ama ütopya olmadan siyasette hiçbir şey yapılamaz. Ütopyalar en azından yeni tasarılara yol açılabilir. Şimdi bu hususta eklemek gereken bir diğer şey de şu ki Akdeniz'deki şiddetin salt herhangi bir şeyin kanıtısı olduğunu söyleyemeyeceğimiz. Ortada günümüz olguları tarafından beslenen yepyeni bir şiddet var. Söz konusu olgulardan özellikle ikisi kesinlikle dramatik özellikte ve bunların tekabül ettikleri sorunu nasıl çözeceğimizi de henüz bilmiyoruz. İlk olgu yok edici nitelikteki bir savaş. Terim Orta Doğu'da olanları tamamen karşılıyor, yok edici. Üstelik hepimiz bu savaşın parçasıyız. Tabii olayın kalbi ne Türkiye, ne İtalya, ne Fransa, ne de Suriye, ne de Irak'ta. Sorun en azından görünüşte neredeyse çözülemez gibi duruyor. Çözüme yönelik bugüne dek ortaya konulanlarsa, yani askeri müdahale, rejim değişikliği planları, gayet iyi bilindiği üzere her şeyi daha da berbat etti. Benim de bir reçetem olduğunu maalesef söyleyemem. İkinci olguysa, savaşın yanı sıra yani, az evvel sizin de işaret ettiğiniz büyük bir aciliyet taşıyan mesele, mülteciler meselesi. Basitleştireceğiz ama muazzam bir yoksulluktan, ölümlerden, savaştan ve en nihayetinde küresel ısınmanın etkilerinden muzdarip güney halklarının göçü meselesi. Biliyorsunuz küresel ısınma çoktan başladı. Tüm uzmanlar bunun sonuçları konusunda mutabık. Tüm bunlara ek olarak mesela Sahel bölgesini ele alın. Sahra altı Afrika ülkelerini. Çiftçiliğin sefalete mahkum edildiği bu ülkelerde 2 ana faktörden bahsedebiliriz. Bir yanda iklim değişimi ve çölleşme artarken, öte yandan küçük çiftçiler yoksullaştırıldı ve büyük tarım şirketleri her şeyi ele geçirmekte. Göç kaçınılmaz. Başkan Macron'un Nijer'e, Burkina Faso'ya gidip yeni duvarlar örmesi, yerel orduyu güçlendirmesi ve hareket halindeki nüfusu oldukları yerde tutmaya çalışması bu durumu hiç de değiştirmeyecek. Göç devam edecek. Yani maalesef görüyoruz ki şiddetin eleyici ve yok edici veçesi Akdeniz-Avrupa haftasını yutmakta. Kendi adıma ben çok kötümserim. Ama öte yandan Marx'ın insanların varoluşlarını tayin eden sorunları çözmeye yönelik teşebbüste bulunacakları fikrini bir kenara koymaktan da men ediyorum kendimi. Sonuç olarak kendi kendime şunu söylüyorum. Yurttaşların, entelektüellerin, siyasetçilerin, bunlar ister Fransız, ister İspanyol, ister Türk ya da Lübnanlı, ister Filistinli, İsrailli ya da Mısırlı olsun, hep birlikte düşünüp tartışmaları gerekli. Söz konusu olan sadece bir kıtanın geleceği değil, her birimize ait olan bir tarihi medeniyetler bölgesinin geleceğidir. Albert Camus geliyor aklıma. Sanırım önü ve arkasıydı. Günün sonunda güneşin Akdeniz'den yükseleceğini söylüyordu. Evet. Büyük bir yazar Albert Camus. Güzel imgeleri hep sevmiştir. Bu söyledikleriniz beni ikinci soruma getiriyor. Bu soru umutla ilişkili. Umut'un toplumsal ve siyasi mücadelelere getirisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizinle özel koşullar altında bir aradayız. Sizin terimlerinizle söylersek, siyasi, toplumsal ve hukuki bir şiddetin bağlamsallığında, yani Türkiye'nin bağlamsallığında bir aradayız şu an. Ama işte gelin görün ki halen Hrant Dink anmasındayız ve Mösyö Balibar'la aynı masadayız. Ve sadece bunlar bile geleceğe ilişkin umudun izlerini taşıyor. Tabii ki. Ve hatta söylemeliyim ki umudun olmadığı koşullarda intihara, saldırganlığa ve yıkıma götüren ve bize kendinden başka hiçbir seçenek bırakmayan nihilizm vardır. Hrant Dink gibilerin, yani etraflarında yeni perspektifler, yeni sanatsal ya da siyasi direniş ve yaratım biçimleri var etmek için mücadele edenlerin olduğunu gördüğümüz her seferde umudun halen ayakta olduğunu düşünmek durumundayız. Şimdi ustam, yani öğrencisi olduğum kişi Althusser, inandığı maddeciliği, materyalizmi hikaye anlatmaktan daha fazlası olan bir felsefi tutum olarak görürdü. Hikaye anlatmayı burada Fransızca'daki özel iki manasında kullanıyorum. Türkçe'de de var. İki manada, yani kurguya başvurmamak ve kendini kandırmamak manasında. Tüm mesele de burada aslında. Yanılsamalar olmadan yaşanabilir mi? Bu soruyu öne sürmemin belli bir sebebi var. Yaşım gereği o da. Sürekli ve kaçınılmaz olarak bir zamanlar 20'li yaşlarımda olduğum kişiyi, inandıklarımı, katıldığım fikirleri, bugünün genç insanların yapmayı arzu ettikleri, umut ettikleri şeyle karşılaştırıp duruyorum. Genç insanlar deyince de aklıma ilk gelenler torunlarım. Torunlarım 20'li yaşlarını biraz geçmiş vaziyetteler. Ve umarım kendileri hakkında konuştuğumda duymuyorlardı şu anda. Muhtemelen ailevi koşullardan ötürü siyaseten çok radikaller. Ve ilginç bir şekilde yaşları yakın olsa da birbirlerinden çok farklılar. Birisi kendini barışçıl pasifist anarşist olarak tanımlıyor. Ve umuda ve hatta onun kelimeleriyle söylersem mümkün olana dair fikri ve önerisi gençler arası ortaklıklar kurmak. Çok sayıda bu gençler aslında ve aslında o kadar yalıtık halde de değiller. Bu insanlar, gençler yani, varoluşlarını ve yaşamlarını tüketim toplumunun, aşırı üretimin ve kızışmış rekabetin giderek tahammül edilemez bir hal alan baskısından özgürleştirmeye çalışıyorlar. Tüm bu sistem onlara aptalca geliyor ve elimizde olan tek yaşamı diye düşünüyorlar, bu aptal sistem uğruna harcamamamız gerek. Yani ben bazen onları kızdırmak için çok tatlı bu kafanızdaki ortaklık hayal ediyorum. Ne güzel arkadaşlarınızla, sevgililerinizle berabersiniz ama bu değinmenin suyu nereden geliyor? Yani altyapısı nedir bu durumun diyorum. tabii ki de paraya ihtiyacımız yok cevabını alıyorum. Biz her şeyi zaten kendimiz yapıyoruz diyorlar. Tamam, pek inandırıcı değil. Ama her halükarda bir metot, yordam önerisi var burada ve geliştirilebilir bir şey bu da. Diğer torunumun durumu ise biraz tersi. Tabii o da şiddet taraftar değil ama benim gençliğimde, yani 20'lerimde inandığım şeye daha yakın. Proletarya diktatörlüğünü tesis edecek antikapitalist devrimin varisi olarak görüyor kendisini. Gücü ele geçirmek için savaş çıkaran ve savaşlardan çıkar sağlayan insanlardan kurtulmak gerektiğini düşünüyor. Bunun mümkünatına ilişkin kuşkularımı tabii ki ifade ediyorum. Şimdi elimizdeki yegane seçeneklerin bunlar olduğunu söylemiyorum tabii ki. Gençliğime geri dönersem, Cezayir Savaşı'nın sonlarında 20'li yaşlarındaydım. Militan bir ailede değildim ama çevrem solcuydu. Avrupa'dan Latin Amerika'ya ve Arap dünyasına dünya çapında bir neslin devrim çağının yeniden başlamakta olduğuna inandığı bir dönemdi. Böyle düşünülmekteydi. Herkes Ekim devriminin komünizme yol açmak yerine daha steril ve hatta kendi kendini yok eden bir biçime ulaştığına ikna olmuştu. Şüphesiz çok çeşitli fikirler vardı bu dönemde ama başat görüş buydu. Ve kimse artık tüm bu olanları istemiyordu o dönemde. Buna mukabil kimse liberalizmden, Amerikan kapitalizminden yana da değildi. Dünyanın dört bir yanında birbiri ardına devrimleri izliyorduk. Sadece Küba, Cezayir gibi üçüncü dünyada değil, her yerde. Uzaktan bakıldığında Çin kültür devrimi bize büyük kolektif bir özgürleşme ve yaratım hareketi gibi geliyordu. Bu arada yaşça benden büyük dostum Alain Badiou hala bu fikre inanmayı sürdürüyor. Çin kültür devrimi fikrine. Kitaplarında da bundan bahsediyor ama bana biraz hayalperestçe geliyor tabii bu. Sosyalist ülkelerde ben gayet iyi hatırlıyorum. 1964 yılında Çekoslovakya'ya gitmiştim. Henüz Prag Baharı'nın olacağını hiçbirimiz öngörmüyorduk. İnsanların umudu, sosyalizmin kendini yeniden şekillendirmeye muktedir olduğuna inanmalarından geliyordu. Sonra 68 olayları ve onu önceleyen, hazırlayan koşullar söz konusu oldu. İşte aklıma gelen bir deyiş var. Bu konuda konuşurken, konferanslar verirken de sık sık kullanıyorum bunu. Yakın dostum, yoldaşım Reggie Debre'nin zamanında Küba devrimi meselesi üzerine yazdığı kitabında başlığı bu deyimdi. Devrim içinde devrim. Eski biçimler yenilenecek ve hareket yeniden canlanacak diyordu o tarihte. Bugünden bakıldığında feci yanılsamalar içinde olduğumuzu görüyorum. Yanılsamaları tabii ki hayal kırıklıkları takip etti. Kaçınılmaz olarak ve sizin az evvel umut adını verdiğiniz şey bakımından çok feci, dramatik sonuçlara yol açtı bu. Her şeyin mümkün olduğu fikrinden hiçbir şeyin mümkün olmadığı fikrine geçtik. Ça a entraîné toutes sortes de conséquences dramatiques pour ce que vous appeliez l'espérance. On passe de l'idée que tout est possible à l'idée que rien n'est possible. Çok yakın zamanda bir başka devrim dalgası yaşandı ama. Evet. Haklısınız ama yine ondan bahsedelim, Alain Badiou'dan. Dostum Alain Badiou, ki sıklıkla desteklerim onu. Yakın zamanda Arap Baharı üzerine bir kitap yazdı. Ve burada tarihin yeniden başladığını söyledi. Ben bu görüşü biraz gülünç buluyorum. Tarih asla durmaz ki yeniden başlasın. Şimdi bunları bir yerine koyup, az evvelki konuşmamda da bahsettim, tüm o halk meclislerinin, yani meydan hareketlerinin önemini vurgulamak lazım. Pek çok insan da var bu konuda teori üreten ama yine de bence bu konuda dikkatli olmak gerek. Bu deneyimleri bir mite, efsaneye dönüştürmekten imtina etmeliyiz. Söz konusu olan tarihin mesyanik, apokaliptik bir mütasyonla tekerrürü değil. C'est quand même, même si, hélas, Üstelik aman yarabbi karşı devrim, böyle adlandırabiliriz, çok sert oldu. Baskı çok büyük. Orta Doğu'da olan şey bir felaket. Büyük güçler, yani bölgesel emperyalizmler arasında yaşanan bir çatışma var şu an. İran, Türkiye, Suudi Arabistan ve belli bir ölçüde de Mısır arasında yani. Hegemonik iddialara sahip bu dört büyük bölgesel güç durumu anında araçsallaştırdı. Tabii tüm bunlara bir de dinler arası nefreti katın. Bundan Avrupa solunda hiç söz açılmıyor bu arada. Din artık yok diye düşünüyor onlar, Avrupalılar. Ama görüyorum ki elinizde şu metin var. 20. yüzyılda kritik üzerine yine siyasi iktisat ve yeniden din başlıklı metin. Ben tam tersi dinin tarihi ve siyasi gücünü tesis etmek gerektiğini düşünüyorum. Ve ekleyelim, tüm bunlar çok kötü sonuçlar doğurdu, doğru. Ama hafızamıza ket vurulmamalı. Zira vaka ki Arap Baharı, aynı şekilde Gezi Parkı, Arap değildi ama bahardı. Occupy Wall Street, Yunanistan'da Sintagma. Bunlar tüm gerçekliğiyle önümüzde duran bir gücü, bir arzuyu ortaya koydu. Bir şeyleri başlatmaya yönelik bir kapasitenin varlığını ayan beyan ortaya çıkardı bizim için. Ve daha fazlası da söylenemez gelecek hakkında. Herhangi bir vaatte bulunamaz. Kimileri Yunan sitelerinin agorasına dönmenin imkanından ve bu agorada bulunmanın yeterli olacağından bahsediyor. Yani dünyayı değiştirmek için bir meydanda buluşmanın yeterli olduğundan. Tabii ki değil. Varoluşumuzun bağlı olduğu iktidar kesimlerini rahatsız etmiyor bu. Onlar bambaşka bir yerdeler, meydanda değil. Tüm bunlar bir yana, Boğaziçi'ndeki açılış konuşmasında Direk Çınar'ın da isabetle belirttiği gibi bize tarihin sonu vaaz edildi ama tarihin sonu yok. Açık Radyo'yu dinliyorsunuz. Açık Gazete'de bu sabah geçtiğimiz hafta Fransız filozof Etienne Balibar'la yaptığımız söyleşinin bir kısmını sizlere dinlettik. Söyleşinin süremizden dolayı yayınlayamadığımız geri kalan kısmını da Ağustos'ta bulabileceğinizi hatırlatalım farklı bir versiyonuyla. Ama yine de bir özetleyelim ne konuştuk Etienne Balibar'la. Söyleşimiz aslında bu noktadan itibaren antropolojik soruna geçmişti. İnsan nedir sorusuna tekabül eden öznellik meselesi. Onun felsefesi içerisindeki önemini konuşmuştuk. Evet, bireyler arasılık fikrini uzunca bir süredir metinlerinde geliştiriyor Balibar. Son çalışmalarında da günümüze ilişkin herhangi bir felsefi siyasi müdahalenin insan nedir sorusu dolayımıyla beden sorunuyla ilgilenmek durumunda olduğu tezine varmakta. Neoliberal iktisadın eleştirisi de köktenciliklerin yalnızca tek bir veçesine teşkil ettiği din meselesi de eleştirel bağlamda beden sorunu üzerine düşünmeyi zorunlu kılıyor bizler için. Bu minvalde devam eden söyleşinin bir kısmını bu sabah sizlere sunduk. Evet, süremiz kısıtlıydı. Oldukça da yoğun bir program vardı Etienne Balibar'ın. Hranting Memorial Lecture'ın ertesi gününde Barış İçin akademisyenlerin davasının görüleceği Çağlayan'da gördük kendisini. Evet, yoğun yağmur ve kuvvetli Poyraz altında yaptığı konuşmada temel insan hakları için de en iyi iklimde değiliz diye belirtti Balibar ve içinde bulunduğumuz bu iklimi karanlık ve garip diye nitelemekteydi siyasi iklimden bahsederken. Burada da yani Çağlayan'da da yargının bağımsızlığı ve ifade özgürlüğünün temel önemine vurgu yaptı Balibar ve hukuki düzenin yeniden tesisi yönünde çağrısını dillendirdi. Okay. So, good morning. Neither. This is not the best possible weather. Olabilecek en güzel hava şartı değil. Also not for civil rights, fundamental civil rights. Temel insan hakları için de olabilecek en iyi iklim değil. So, I am Etienne Balibar, a professor, emeritus professor of philosophy at the University of Nanterre in France. Benim ismim Etienne Balibar. Emekli felsefe profesörüyüm. Fransa'daki Nantes Üniversitesi'nde. And I am here to express international solidarity with colleagues who in some cases are expelled from their positions or brought court before a court, a tribunal, for reasons which to us outside this country remain very obscure and strange. Bizim için çok karanlık ve tuhaf görünen sebeplerden dolayı gerek şeyde adliyede dava haklarında dava açılan, gerekse işlerinden ihraç edilen akademisyen meslektaşlarımızla uluslararası dayanışma göstermek için buradayım. And I want to seize this occasion to recall or to reaffirm certain basic fundamental principles which are the independence of justice and the right of free speech and freedom of expression. Ve bunu temel insan hakları olan, temel haklar olan ifade özgürlüğü ve yargı bağımsızlığının altını bir kere daha, önemini bir kere daha çizmek için kullanmak istiyorum. Without which any state cannot claim to implement the rule of law. Bunlar olmadan herhangi bir devlet hukuk devleti olduğunu iddia edemez. Thank you very much. Çok teşekkürler. Evet, Etienne Balibert'le İksem Mavitro'nun yaptığı söyleşinin ardından da dün Çağlayan'da barış için akademisyenlere destek verdiği toplantıdan da küçük bir şey. Zeynep Gambetti'nin de çevirisiyle Etienne Balibar'ın İngilizce konuştuğu ve destek verdiği toplantıdan, basın toplantısı diyelim ona adına küçük bir bölüm dinleme fırsatımız oldu ve bu şekilde de bitirmiş oluyoruz bugünkü Açık Gazete programını. Bitirirken bir de Hugh Masekela'nın ölümü üzerine bir parça daha çalarak bitirmenin de anlamlı olabileceğini düşündük. Güney Afrika'da cazın babası diye bilinen, aynı zamanda bütün ömrü boyunca özgürlük mücadelesi vermiş olan, ırk ayrımcılığa, apartheide ve başka bir her türlü baskıcılığa karşı mücadele etmiş önemli bir müzisyen ve sivil toplum Cu diyelim. Hugh Masekela adında ünlü efsanevi hatta parçası Grazing in the Grass'ı da çalalım. Trompetçi kendisi, başka aletler de çalıyor ama Grazing in the Grass'ta trompet çalıyor. Onunla da bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kamil ile birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.